No. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Na tani weekend i Wielkanoc wybieram Aldi. Tylko w niedzielę handlową miód polski Grandessa. Różne rodzaje, 400 gramów. Cena regularna 17,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa mielona Dallmayr 500 gramów. Cena regularna 45,99. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 marca, minęła 10. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Przez lata dawał nam radość i był powodem do narodowej dumy. Dziś w Planicy Kamil Stoch żegna się z Pucharem Świata. Tańsze tankowanie na święta, od przyszłego tygodnia ceny pójdą w dół. Leon XIV przybył do Monako jako pierwszy papież od prawie 500 lat. Zaczynamy od Planicy, gdzie trwa wielkie święto skoków narciarskich kończące sezon zawodów Pucharu Świata, a dla nas szczególnie wzruszające, bo będące pożegnaniem z trzykrotnym mistrzem olimpijskim Kamilem Stochem. W Słowenii pod największą skocznią mamucią jest wysłannik trójki Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Faktycznie wzruszające to chwile. Tutaj kibice przyjechali specjalnie do Kamila, można powiedzieć, aby się z nim pożegnać. On żegna się z karierą, żegna się ze światowymi skoczniami w glorii chwały, choć ten sezon niezbyt udany dla niego. Na razie skoczyło trzech naszych zawodników. Oleg zniszczył 214 metrów, Piotr Żyła 209, no i słabiutko Dawid Kubacki 189. Zajmujemy odległe miejsce, walczymy o szóstą, siódmą lokatę. Prowadzą zdecydowanie Japończycy. Oni dzisiaj tutaj naprawdę poważne mają zamiary na zwycięstwo w tym ostatnim drużynowym konkursie Pucharu Świata. Kamila jeszcze nie widzieliśmy, on skacze jako czwarty. A przypominam, że dzisiaj drużynówka, jeszcze przed nami druga seria. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za relację. W przyszłym tygodniu ceny na stacjach paliw mają spaść o złoty i 20 groszy na litrze. Parlament uchwalił pakiet ustaw obniżających VAT i akcyzę na paliwa. Polacy jadący na święta poczują ulgę, zapewnił w audycji Śniadanie w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Rząd podjął się, i mówię to jako poseł do Parlamentu Europejskiego, jako jeden z pierwszych, tak mocną interwencję krajową w odniesieniu do wzrostu cen paliw na skutek. Dzisiaj mamy pierwszy miesiąc wojny w Iranie. Nie ma co wierzyć, że ta wojna się szybko skończy. Działania rządu są dobre, ale spóźnione, podkreślał poseł PiS Jarosław Sellin. Podejrzewam jednak, że tutaj chodziło o to, żeby troszkę na Polakach zarobić. Na końcu oczywiście konsensus i szybki podpis prezydenta, żeby ulżyć Polakom. Można było naprawdę odważnie już na samym początku tego konfliktu wyjść z propozycją obniżenia akcyzy i VAT-u. Prezydent Karol Nawrocki podpisał pakiet ustaw na pokładzie samolotu w drodze do Dallas w Teksasie. Rozpocznie pobyt w USA od wizyty w Fort Worth, w fabryce produkującej myśliwce piątej generacji F-35. Polska zamówiła 32 takie maszyny. Następnie prezydent weźmie udział w konferencji amerykańskich konserwatystów CPAC. Wystąpienie prezydenta będzie dotyczyło relacji polsko-amerykańskich i wspólnych wartości, zapowiedział prezydencki minister Marcin Przydacz. Będzie także mowa o sprawach dotyczących aktualnych wyzwań natury bezpieczeństwa i jak można się spodziewać także i nasza bardzo rzeczowa, rzetelna ocena polityki Federacji Rosyjskiej, burzyciela porządku światowego, tak aby przecinać wszelkiego rodzaju dyskusje w środowisku amerykańskim o zmianie ewentualnej polityki wobec Rosji. W niedzielę prezydent spotka się z amerykańską Polonią w Dallas. Jako historyczna określana jest wizyta papieża Leona XIV w Monako. To także pierwsza europejska pielgrzymka Ojca Świętego od czasu wyboru. Ciekawostką jest fakt, że papież udał się w tę podróż śmigłowcem, ponieważ Monako nie posiada lotniska.

Właściwie chyba nikt na to już nie zwraca uwagi. My zwracamy. Trójkowy Ekspres, sezon trzeci, odcinek drugi. Gosia Jakubowska, Katarzyna Wojtkowska-Firs i Paweł Kostrzewa. Jeszcze raz mówimy Państwu dzień dobry. Dziękujemy, że znów jest dziś Państwu z Trójką po drodze. Trójkowy Ekspres. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything's wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, I know my savior's love is real. You know it's real. You've got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. 'Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. You've got the love, to Florence and the Machine. Państwo mają trójkę. Dzisiaj w całkiem sporych korkach poruszałem się tutaj, aby dotrzeć na Myśliwiecką 357 i to było już przed dziewiątą. To znaczy, że łapiemy Państwa gdzieś na przedświątecznych zakupach, no i pewnie w domu na pracach jak sprzątanie. Spróbujemy się wbić gdzieś między, aby nie dość, że nie przeszkadzać, to być może nawet umilić te najbliższe 3 godziny w trójce. Co przed nami dziś? Zapowiadam dużą porcję biletów na warszawski koncert belgijskiej legendy Diaz. W płycie na sobotę dziś Prince z okazji 40-lecia wydania albumu Parade. Będą urodziny pewnego szlachetnego albumu, który ma ponad 50 lat. Oczywiście trójkowy, żelazny rozkład jazdy Trójkowego Ekspresu, Kolonia Brytyjska. Dziś Pearl Jam i inni. Zapowiem od razu, niech to nie będzie tajemnica ani niespodzianka, będzie Mother Love Bone. Okazja jest dosyć smutna, ale nagranie jest zacne. To wszystko przed nami. Gdyby Państwo chcieli do nas zatelefonować, bardzo proszę, po dwóch dwójkach mamy 7 trójek. Napisać do mnie też bardzo proszę. Czekam, paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. To piosenka z przestrogą w tytule, którą dobrze znamy właśnie z żelaznego rozkładu jazdy Trójkowego Ekspresu. If you tolerate this, your children will be next. To Manic Street Preachers. The future teaches you to be alone. The present to be afraid of cold. So if I can't shoot rabbits, then I can't shoot fascists. Bullets fire your brain today. Put from pen to paper, turn. Muzyka nie zna pojęcia czasu. Jest po prostu albo dobra, albo zła. To grupa Manic Street Preachers. Wczoraj mieliśmy tutaj okazję gościć grupę Negatyw na koncercie. Ja powróciłem do Trójki, Negatyw powrócił do Trójki. Jakoś tak się wszystko to zbiegło. Zagrali wczoraj koncert w imieniu państwa, bo już dostałem te listy. Dziękujemy zespołowi za ten koncert. On pewnie za czas jakiś na antenie Trójki. No trzeba będzie to koniecznie odtworzyć, bo zdarzyło się tam bardzo wiele dobrego. A skoro myślę i mówię o koncertach, to ciągle mam w głowie oglądane fragmenty tej niezwykłej koncertowej trasy zespołu Oasis, którą zespół powrócił. Wszystkie koncerty, chyba niemal wszystkie, otwierał Richard Ashcroft. I to, co się działo na koncertach, kiedy on zaczyna Bittersweet Symphony, to te fragmenty, którymi usiane były social media, no to robiły wielkie wrażenie. Zresztą Richard postanowił te koncertowe nagrania przedstawić na swojej nowej płycie i ta płyta jest. Ale my dziś sięgniemy po to coś, co wydarzyło się w roku 1997. No i tym nagraniem grupa dołączyła do panteonu rockowych gwiazd, a ten utwór stał się absolutnym klasykiem na zawsze. Mój Boże, jakie to jest piękne. Bittersweet Symphony The Verve, Richard Ashcroft. Ten jego nowy album nosi prosty koncertowy tytuł Live Volume 1. Bittersweet Symphony zamyka ten zestaw pod numerem 13. Wiadomo, że mówiłem, że dom, że zakupy, ale jeszcze jest ogród. W tamtym roku pan Paweł pan Paweł rekultywował trawnik. No a tu inne prace w ogrodzie się toczą. Wszyscy chcą być piękniejsi na te święta. My staramy się wbić gdzieś między te wszystkie państwa przedpołudniowe zajęcia w sobotę. To sobotnia przedpołudniowo-popołudniowa audycja Trójkowy Ekspres. Są też spóźnialscy. Dobrze, że się pani nie spóźniła na tę piosenkę, bo teraz zapraszamy do przedziałów Trójkowego Ekspresu spóźnialskich. Ta piosenka pojawiła się na jednej z płyt z serii właśnie Trójkowy Ekspres. Zabieram cię naprawdę. Przejedźmy się na drugą stronę tego, ja wiem. Pojedźmy tym pojazdem. Ominę puste miasta, smutne wsie z peluny, w których nic nie wiedzą. Pojedźmy tam, gdzie jeszcze nie był nikt. Przyjacielu, musisz tu być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebny jesteś mi. Pytaj mnie, czy to dobry, czy to zły, tak mówi. Nie powiem ci, kolego. Przejedźmy się, chociaż sama nie wiesz tego, czy chcesz na drugą stronę tego. Przyjacielu, musisz tam być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebny jesteś mi. Przyjacielu, musisz tam być. Przyjacielu, tylko ty. Przyjacielu, ostatni raz. Potrzebna jesteś mi. Potrzebny jesteś mi. Przyjacielu, potrzebna jesteś mi. Potrzebna jesteś mi. Tak myślę o naszej relacji. Tilaf i Aga Morawska. Żal, żal, że tak mało zaśpiewała. Wyjechała sobie do Ameryki i przestała śpiewać. To jest z jednej strony na płycie zespołu Tilafa, z drugiej na Trójkowym Ekspresie. Pamiętam taki specjalny koncert tu u nas przy Myśliwieckiej 357, kiedy Muniek świętował swoje 40 urodziny. To było prawie tak jak wczoraj. A propos tego sprzątania w ogrodzie, pan Aleksander przesyła mi zdjęcie z południa Polski. Cały biały, piękny ogród, czyli cała robota w puch. Shiny Happy People, R.E.M. i Katie Pearson z grupy The B-52s. Nasze nowe ekspresowe motto, muzyka nie zna pojęcia czasu, to był rok 1991. I jeśli do tego mainstreamu nie wdzierała się jeszcze alternatywa, to właśnie za sprawą tej płyty wszystko się zmieniło. No i za sprawą tego jeszcze bardziej popularnego singla z tego albumu Losing My Religion, R.E.M. wdarli się do ekstra klasy i zostali tam na całe długie lata. Wiemy, że Michael Stipe zatęsknił za muzyką, nagrywa swój solowy album. Czekając na niego znamy jedną piosenkę z serialu ze Stevenem Carellem. Rooster, taki tytuł chyba nosi ten serial. Czekamy na więcej, bo na razie to, co kiedyś zostało zarejestrowane, jest z górką lepsze od tego, co dziś proponuje Michael Stipe. Podobnie jest z nową płytą zespołu The Black Crowes. Oni działają, koncertują, grają świetne koncerty. Zawsze kiedyś marzyłem o tym, żeby być na koncercie zespołu Black Crowes. Chyba nigdy nie byli w Polsce. Trzymajmy kciuki, bo taki zespół zobaczyć na żywo to na pewno jest ogromna przyjemność. Jimmy Page z grupy Led Zeppelin na pewno nie nagrałby z nimi koncertowej płyty, gdzie oni jemu towarzyszą, grając słynne nagrania Led Zeppelin, gdyby to nie był bardzo dobry zespół. Sięgając znów do klasyki rocka, płyta, którą kupiłem sobie za 220 tysięcy, to jest wspomnienie na okładce tej płyty, bo to jest nalepka ze sklepu, to był rok 1992. The Southern Harmony and Musical Companion, Remedy. Kiedy miałem dłuższe włosy, dużo dłuższe włosy, to kiwałem się razem z Chrisem Robinsonem i śpiewałem Could I Have Some Remedy, Southern Harmony and Musical Companion, The Black Crowes. Oni dziś w Trójkowym Ekspresie, a teraz jeszcze jedna płyta, jeszcze bardziej wiekowa. Dokładnie 40 lat mija od wydania ósmego studyjnego albumu Prince'a. Kto dzisiaj wydaje 8 płyt i kto pamięta o 8 płycie artysty, a wtedy New Musical Express, jak najbardziej renomowany brytyjski magazyn, uznał to ten album Parade za płytę roku. Prince zmienił się bardzo. Odrzucił kolorowe stroje, też ściął włosy, no i zaprezentował się w zupełnie nowej odsłonie. Pocałunek. To Prince ze swojego albumu Parade. Jeszcze powróci po 11 i po 12. Dziękuję za wszystkie listy. paweł.kostrzewa@polskieradio.pl. Proszę jakieś takie listy ogólne może bardziej, bo gdyby się okazało, że miałbym je cytować, to wyjdzie na to, że jestem narcyzem. Każdy prezenter radiowy jest narcyzem, ale ja aż taki to nie jestem. Pytają państwo, czy ten cykl, że cała trójka śpiewa dla nas, to był jednorazowy i nic nam się nie udało więcej? Nic bardziej mylnego. Proszę posłuchać, jak dziś trójkowa ekipa radzi sobie z pewnym klasykiem. Knock, knock, knock on heaven's door. yeah, yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Heaven's door.

12,99 za każdą z dwóch sztuk przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A herbata czarna ekspresowa Lipton Yellow Label 92 torebki 9,99 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Biedronka. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy?